Ματών Παριντού Λίγο. Ngai nazali na bandeko Matanda na bonembo Familia loko Tantile mimi apema Akobota akobota Asenda kisena zambe Pakotongo pamba pamba Jela ya basuki Pakolika na soyo Kango bamonye na seyo Pasanga nipote baloba Je merci ma sumu Aza repose na ngai Tantile mimi apema Akobota akobota Asenda kisena zambe Pakotongo pamba pamba Jela ya basuki Pakotika na soyo Kango bamonye na seyo Pasanga nipote baloba Je merci ma sumu Aza repose na ngai Yeah.